kite ko ye bandenge okozuaka na toka kite ko ye bandenge okolukaka mibali ya bato nakutaki bisolo na yo bazali koyebisa lwisa lwisa yebisanga nani atonginga ndokose boye nakotonga lwisa yebisanga Oh,